zachorowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 14 maja, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Wraca namiastka życia sprzed pandemii. Od jutra na klientów czekają restauracje, na spacerze już bez maseczek. 8000 zł nagrody za pomoc w zatrzymaniu sprawcy napaści na dziewczynkę na Pomorzu. Eskalacja napięcia w Strefie Gazy. Izrael rozpoczął ofensywę lądową. Wielkie odliczanie przed wielkim otwarciem. Od jutra właściciele restauracji i kawiarni zapraszają klientów. Na razie tylko do ogródków na zewnątrz. Także od jutra na świeże powietrze wyjdziemy bez maseczki, zachowując co najmniej 1,5-metrowy dystans. Do odmrażania naszego życia musimy podejść z odpowiedzialnością i pokorą, podkreśla dr Michał Sutkowski, bo sytuacja epidemiczna zależy w dużej mierze od naszych zachowań. Ostrzegam. Pandemii nie odwołano, proszę Państwa. To tylko pierwsze akordy jej zakończenia. Cieszmy się z tego, ale z uważnością, ostrożnością. Ostatniej doby przybyło ponad 3000 nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 2700 mniej niż tydzień temu. Chronią granice liczącej 3,5 tysiąca kilometrów, walczą z nielegalną migracją i przemytem. Polska Straż Graniczna ma już 30 lat. Z tej okazji w Belwederze prezydent wręczył odznaczenia państwowe i awanse generalskie, a także podziękował wszystkim funkcjonariuszom za ich ofiarność i służbę, szczególnie w czasie pandemii. Od samego początku funkcjonariusze Straży Granicznej służą na granicach Rzeczypospolitej, przeprowadzając testy na obecność koronawirusa, sprawdzając wszystkich wjeżdżających, kierując osoby na kwarantannę wtedy, kiedy jest to uzasadnione i potrzebne. W istocie więc swoją służbą chronicie Państwo także i w tym aspekcie epidemicznym życie i zdrowie naszych obywateli. W Polsce służy 9 oddziałów Straży Granicznej na 69 przejściach granicznych i prawie 100 posterunkach w całym kraju. 8 tysięcy złotych. Taką nagrodę wyznaczyła policja w Gdańsku za pomoc w odnalezieniu mężczyzny podejrzewanego o napad na 12-letnią dziewczynkę w Trutnowach w województwie pomorskim. Do ataku doszło w środę na mało uczęszczanej drodze. Dziewczynce udało się uciec. Policja publikuje wizerunek mężczyzny w wieku 40 lat. Znakiem szczególnym jest zabandażowana lub włożona w gips ręka. Każdego, kto rozpoznaje mężczyznę i ma informację o miejscu jego pobytu, prosimy o kontakt z policją pod numerem alarmowym 112. Informujemy również, że wyznaczona została nagroda pieniężna w kwocie 8 tysięcy złotych za pomoc w znalezieniu poszukiwanego mężczyzny. Każdemu, który przekaże nam jakąkolwiek informację, zapewniamy pełną anonimowość. Mówiła Anna Banaszewska-Jaszczyk z Policji w Gdańsku. Poszukiwany może mieć też związek z dwoma napaściami na nastolatkę i dorosłą kobietę w powiatach malborskim i gdańskim. W serwisie Zagranica świat z niepokojem patrzy na Izrael i Strefę Gazy. Izraelska armia rozpoczęła ofensywę lądową. Po nocnych bombardowaniach liczba ofiar śmiertelnych w Gazie przekroczyła 100. Wśród zabitych są dzieci. Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał obie strony do deeskalacji napięcia i zawieszenia walk. Z Paryża Stefan Folzer. Pałac Elizejski poinformował, że Emmanuel Macron rozmawiał z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Prezydent złożył kondolencje z powodu ofiar ostrzałów, do których przyznały się Hamas i inne organizacje terrorystyczne, napisano w komunikacie. Prezydent Francji podkreślił, że jest przywiązany do bezpieczeństwa Izraela i prawa tamtejszego rządu do obrony swojego terytorium z poszanowaniem prawa międzynarodowego. Emmanuel Macron wyraził także zaniepokojenie sytuacją ludności cywilnej w Gazie, zaznaczyło biuro prezydenta. Wczoraj francuski przywódca rozmawiał z prezydentem Palestyny Mahmudem Abbasem. Emmanuel Macron złożył mu kondolencje z powodu ofiar izraelskich bombardowań. Prezydent Francji stanowczo potępił działania Hamasu i palestyńskich organizacji terrorystycznych, które ostrzeliwują Izrael. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. A na koniec coś dla łaknących wiedzy, czyli piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na chętnych czeka ponad 300 filmów z doświadczeniami i mini wykładami. W tym roku impreza odbywa się pod hasłem Klimat i my. Więcej o atrakcjach opowie Katarzyna Ingram. Filmy można oglądać w wirtualnych namiotach. O klimacie w strefie organizatorów mówi magister Sprężynka z Polskiego Radia Dzieciom oraz edukatorzy z Centrum Nauki Kopernik. Tu magister Sprężynka. Co to jest klimat? To jest taka pogoda, która utrzymuje się w jakimś miejscu przez dłuższy czas. Wiecie, co jest najwspanialsze w działaniach proklimatycznych? Skutki uboczne, czyli na przykład, że miasto nie będzie miało smogu, że miasto będzie porośnięte drzewami. Fani majsterkowania w strefie Zrób to sam dowiedzą się m.in. jak skonstruować hotel dla owadów i jak zbudować most z makaronu. Do wykonania mostu potrzebujecie makaronu, spaghetti oraz kleju. Pokażę Wam, jak krok po kroku wykonać domek dla owadów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Nagrania są dostępne na stronie piknik-naukowy.pl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. Na początek tenis. W Rzymie prawie jak w zimie. Pada deszcz i torpeduje plany tenisistów i tenisistek, a wśród nich Igi Świątek, która spotkanie ćwierćfinałowe z Jeliną Switoliną miała rozegrać dzisiaj. Polka i Ukrainka jednak zagrają jutro. Wiadomo już, że zwyciężczyni tego starcia zmierzy się w półfinale z Amerykanką Corey Gauff. Podobny los spotkał Nowaka Dżokowicza ze Stefanosem Tsitsipasem. Ich mecz też przeciągnął się na sobotę. Pierwszy set padł łupem Greka. Wygrał 6-4. Zdążył awansować Rafa Nadal. Hiszpan rozprawił się z Aleksandrem Zwieriewem. A reprezentacja siatkarzy po raz drugi nie dała szans Belgom. Biało-czerwoni podobnie jak wczoraj i dziś ograli rywali do zera. Spotkania towarzyskie z Belgią są etapem przygotowań do Ligi Narodów oraz Igrzysk w Tokio. W strzelectwie rywalizowali dzisiaj w Pucharze Świata w Lonato. 9. miejsce w trapie zajął Tomasz Pasierbski. Puchar Świata także w kolarstwie górskim. W wyścigu cross-country elity kobiet 14. miejsce Mai Włoszczowskiej. Triumfowała Amerykanka Batten. Wśród panów najlepszy okazał się Holender Mathieu van der Poel. 24. Bartłomiej Wawak. W niedzielę wyścigi na dystansie olimpijskim. A w piłce nożnej, w naszej pierwszej lidze, Arka Gdynia prowadzi 1-0 z Resowią Rzeszów, a w Premier League od kilku minut mistrz Anglii, Manchester City, gra z Newcastle. Kolejny sport, kilka minut po 23. Ta noc z burzami w centrum i na południu kraju od 8 do 12 stopni, a jutro popada już tylko na Pomorzu, ale będzie więcej chmur niż słońca. Od 14 stopni w Olsztynie do 20 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka LG. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Smart Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3799. Taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 4 strony dźwięku. Witam ponownie, dzień dobry. Tu program trzeci Polskiego Radia i program 4 strony dźwięku. Program, w którym podróżujemy po świecie i za chwilę do tych podróży wrócimy. Pojedziemy m.in. do Stanów Zjednoczonych, wrócimy również na Wyspy Brytyjskie. Zanim to nastąpi, to jeszcze mam dla Państwa 4 utwory, które zostały nagrane ponownie, od nowa, tak zwane covery. Jeden z nich powstał w Stanach Zjednoczonych całkiem niedawno. Utwór Call Me. Zespół nosi nazwę In This Moment i oryginalnie ten utwór był grany przez panią Blondie, a w XXI wieku brzmi o tak. Come up off your Call Me, kiedyś Blondie, a teraz In This Moment. Szybko kolejny, już jeden z ostatnich utworów, które zostały wykonane na nowo przez młodszych kolegów z branży. Kiedyś Genesis, teraz Sonata Arctica, I Can't Dance. Wspaniały teledysk do oryginalnego, do oryginalnego utworu, gdzie panowie we trzech, jeden za drugim grzecznie tańczą. Proszę bardzo. To I Can't Dance, no zapewne państwo poznają oryginał też po tym wykonaniu. Sonata Arctica. Jedziemy teraz do Włoch. Tutaj palmę pierwszeństwa dzierży zespół Regardless of Me. Oni grają progresywnego rocka i w tym wypadku posłuchamy panów w wykonaniu utworu, który odmienił wizerunek Madonny. Madonna miała przez wiele lat taki skandalizujący image, zresztą zupełnie celowo wykreowany. Przez wiele lat była uznawana za taką artystkę młodego pokolenia. Teledyskiem do utworu Frozen ten image odmieniła. Sprawiła, że, a raczej agencja odpowiedzialna za kreowanie image, spowodowała, że Madonna zaczęła być odbierana jako dojrzała artystka. Wtedy ten utwór był nazywany rewolucyjnym, jak chodzi o twórczość Madonny. To rok 98 kiedyś, a teraz bardzo świeże wykonanie prosto z Włoch, jeszcze ciepłe, Frozen. To najmocniejsze, co dzisiaj dla Państwa miałem przygotowane, czyli Frozen w wykonaniu włoskiego progresywno-metalowego zespołu Regardless of Me, czyli niezależnie ode mnie. Teraz ostatni utwór w nowym wykonaniu, ale bardzo nietypowy. Prosto z Niemiec, grający, panowie grają power metal na co dzień, Iron Savior. To jest utwór, który wykonamy w ich utwór, którego wysłuchamy w ich wykonaniu. Tak to powinno zabrzmieć. Ten utwór to Crazy, napisany w oryginale przez Seala. Seal napisał ten utwór zainspirowany upadkiem muru berlińskiego oraz wydarzeniami tragicznymi na placu Tiananmen w 89 roku. To ostatni cover na teraz, później wracamy do hitowych wykonań zupełnie świeżych. Chociaż ten utwór też jest dosyć świeży. Iron Savior w Trójce. czy ten utwór otrzymałby Seal of Approval? Tego nie wiem. Nie miałem okazji porozmawiać się z Sealem na ten temat. Crazy właśnie w oryginale Seal, tutaj Iron Savior. Prosto z Niemiec. To ostatni cover w programie. 2 2 7 3 to jest numer telefonu do nas. Wszyscy wiedzą, że zespół Disturbed nagrał cover stulecia, może nie stulecia, dekady w postaci Sound of Silence. Ale nie wiem, czy wiele osób wie, że zespół Disturbed ma taki zwyczaj umieszczania praktycznie na każdej płycie jakiegoś coveru. I na przykład takim jednym z ciekawszych wydaje mi się cover Land of Confusion Genesis. Może byśmy w tym kierunku też kiedyś tam poszli. Rozważałem, ale to za tydzień. Rzeczywiście, rozważałem ten utwór również dzisiaj. Panowie z zespołu Disturbed, bardzo serdecznie zachęcam do wysłuchania coveru w ich wykonaniu właśnie Sound of Silence, ale w wersji na żywo z Milesem Kennedym, którego dzisiaj prezentowaliśmy w programie Cztery Strony Dźwięku. Wyjątkowy duet wokalny. Naprawdę bardzo zacnie Miles Kennedy uzupełnił i tak już wyjątkowe i brawurowe wykonanie Sound of Silence. No, chciałem tylko tam panu Łukaszowi, przepraszam bardzo, podpowiedzieć co do Billie Eilish i utworu Bad Guy, bo ponieważ przedstawialiście fajny cover tej piosenki, aczkolwiek zespół hiszpański Anchor stworzył lepszą moim zdaniem wersję tej piosenki, także prosiłbym, aby pan Łukasz przesłuchał. Dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo oczywiście chętnie przystąpię do przesłuchiwania tego utworu, ale to zrobię zanim go państwu zaprezentuję, czyli to też za tydzień by wyszło. Hamish Hawk, teraz jedziemy do Irlandii, wracamy do naszych podróży po świecie. Szkocja, ja powiedziałem Irlandia przed chwilą? Nie, w ogóle nie, nieprawda wszystko, o Szkocję chodzi, nie wiem dlaczego Irlandia. Zupełnie nie ten region. Szkocja. Hamish Hawk i utwór Calls to Tyree. Wyjątkowy klip do tego utworu powstał w najmroźniejszy i najzimniejszy dzień w styczniu. Rano pan wokalista pomalował się jak klaun i wyszedł na ulicę. Musieli panowie się chować w trakcie zdjęć, żeby nie wystraszyć przechodniów. Zdaniem krytyków muzycznych album, z którego pochodzi ten utwór, którego zaraz wysłuchamy, ten album to Heavy Elevator, będzie wydany w 2021 roku i ma być podobno jednym z najbardziej intrygujących albumów rockowych. Dlaczego? Niechaj da nam do myślenia utwór Calls to Tyree. You know what it's like to live as a jester in the eyes of those you love. Serves me right, got caught with my eaves dropped. This terrible locomotion I'm not in control of. Do you know what it's like to breathe 3 long-awaited sighs, sweet relief. 4 years I was Lennon's imagine. Track 3, thousands of passive-aggressive calls to tidy. Do you know what it's like to see your life turning sour and quickeningly? Can't believe the speed the scaffold rises round me. The crest of the hill, not where I need it to be. Am I gun shy? Have I got it right? I'm barely acquainted with a Saturday night. These days are wearing thin. Edith Piaf still singing that song, accordion. Do you know what it's like to want to fall from the ruin of a red brick wall at the edge of my world? Do you know what it's like to see it all? A plane in a squall, nose up in a stall. Falling, falling, falling fast. I feel the wind, I see the smile on the face of my past. Can it last? I think not. Tezcatla Polka gets himself around a lot. You know what it's like. I know what it's like. It's men you love and trust getting up to such and such online. Program Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Jedziemy do Kanady. Byliśmy w Szkocji, Hamish Hawk, a w Kanadzie mamy zespół Born Ruffians. Panowie w 2020 roku wydali dwa albumy studyjne i jeden z singli z tego właśnie albumu to utwór Checking Out. Zespół jest świeży na rynku, ale już bardzo popularny. Koncertowali m.in. z Francem Ferdinandem, z zespołem Caribou czy Peterem Björnem. Posłuchajmy. Muzyczne podróże po mapie, jedziemy teraz do Francji. Pan Bird, który grał na basie w zespole Ilgen Nur, pokazał reszcie zespołu pomysły na solowe utwory. Szanowni Państwo, no jak basista przynosi utwory, no to albo się go zwalnia, albo to będą totalne hity. Tu nie ma nic po środku. No panowie z jego oryginalnego zespołu postanowili go zwolnić. I pan uznał, że tak, dobra, to ja i tak to nagram. I się okazało, że pan jest sławny, a tamten zespół w ogóle już nikt o nim nie pamięta. We Francji właśnie pan Bird święci teraz triumfy. Utwór Morning Sun bardzo dobrze radzi sobie w rozgłośniach radiowych właśnie tam. W jednym z wywiadów Bird mówił, że Morning Sun stał się dla niego rodzajem porannej mantry, a pomysł na utwór przyszedł kilka lat temu. Ciągle wracał, w związku z tym został nagrany. Chyba każdy, kto gra na instrumencie, ma coś takiego, że rodzi mu się w głowie melodia, którą trzeba szybko przełożyć na instrument, żeby nie uciekła. Albo budzi ze snu taka melodia grająca w głowie. I to jest ten moment, kiedy trzeba pójść i to nagrać, zarejestrować, zaśpiewać do dyktafonu. Wszystko jedno, byle nie zginęło. Utwór Morning Sun zdaje się właśnie w taki sposób powstał. Premiera tego utworu miała miejsce niecały miesiąc temu i już utwór zwojował wiele platform streamingowych między innymi, mając milionowe wyświetlenia. Hang low, my morning sun, and tell me where these birds come from. Show me how to clear the haze that keeps my eyes from seeing. Speak slow, my southern one. I can hardly feel a thing, like a needle in my, like a stench in my brain. Poranna mantra pana Birda prosto z Francji. Jedziemy teraz do Stanów Zjednoczonych. Obiecałem państwu również wycieczkę w tamte rejony. Zatem proszę bardzo, zespół Modest Mouse. Nie wiem, jak niektórzy wymyślają nazwy zespołów swoich. Modest Mouse, skromna mysz. Z drugiej strony, ja będąc w liceum, grałem w zespole, który nosił jakże długą nazwę Kulawy Wioślarz i Wołki Zbożowe, co jest też intrygujące, bo do dzisiaj nie pamiętam, dlaczego my się tak nazywaliśmy. Ale zapamiętałem przynajmniej. We Are Between to jest utwór, którego posłuchamy teraz. Zespół indie rockowy, czyli Modest Mouse z 93 roku wtedy powstali. Natomiast album, z którego posłuchamy właśnie utworu We Are Between, to The Golden Casket. Ten album ukaże się dopiero za miesiąc z małym hakiem, dokładnie 25 czerwca. Natomiast utwór jest, ten singiel jest dostępny od kilku dni na YouTube, a także grają go rozgłośnie w Stanach Zjednoczonych. A taka ciekawostka. A w Stanach Zjednoczonych to rozgłośnie nadają na częstotliwościach AM, a nie tak jak w Europie FM. Nie wiedziałem. Dla mnie to był pewien szok, jak się o tym dowiedziałem. We Are Between zatem, proszę. We Are Between i Modest Mouse w programie trzecim Polskiego Radia. Zostajemy jeszcze przy podróżach z dźwiękiem. Zostajemy w Stanach Zjednoczonych. Zespół Weezer, bardzo wiele lat już grający zespół od 92 roku. Ja wspominałem o tym kiedyś, że jak się włożyło płytę z Windowsem 98 chyba, albo 95 do napędu CD, to można tam było znaleźć pliki multimedialne. Wśród nich był teledysk zespołu Weezer i to był teledysk do utworu Buddy Holly. Ja nie sądziłem, że tak wiele lat później będę miał przyjemność prezentować twórczość zespołu Weezer na antenie radiowej. All the Good Ones to jest drugi singiel wydany w zeszłym tygodniu z najnowszej 15 już płyty zespołu Van Weezer. I met her buying iced tea at the corner mini mart. She was thirsty, I was hungry for a star with somebody who wouldn't break my heart like the last one, but this one. She plays for all the marbles, her Nietzsche books are conversation starters. And damn, I think I loved her from the first sight. I saw the light, the clouds opened up, rest in peace, good night. All of the good ones are gone. Where did you come from? All of the good ones are gone. Where did you come from? I'm blown away and I don't even know her name. All of the good ones are gone. Where did you come from? Rock and roll sounds better in the car. I just love the way she plays guitar. What she dies down on the whammy bar. She'll be stuck on repeat, repeat in my head. Got me checking my pulse, making sure I'm not dead. Oh yeah! Weezer, All the Good Ones, najnowszy album, 15 album już Weezera, to jest właśnie, stamtąd pochodzi single All the Good Ones. Teraz Maddie Diaz, to jest ciekawe, bo pani jest Amerykanką, natomiast jej ojciec jest Duńczykiem, a mama pochodzi z Peru. Oboje rodzice są muzykami, na fortepianie uczyła się pani Maddie Diaz grać od ojca, a sam utwór, którego teraz wysłuchamy, utwór Nervous, to jest dzieło o niezdrowych mechanizmach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Klip do utworu był inspirowany ostatnią sceną filmu Andrzeja Tarkowskiego The Stalker. Scena budzi niepokój, co ma zresztą rezonować z utworem. Premiera tego utworu miała miejsce dokładnie tydzień temu, w ubiegły piątek, 7 maja. Podobno utwór nawiązuje do ostatnich singli Maddie Diaz, czyli New Person, Old Place i Man in Me. Utwór w Stanach Zjednoczonych bardzo popularny. Ja wiem, że nie zawsze te utwory i te harmonie, które są popularne za wielką wodą, przekładają się na popularność utworu w Europie. No ale od tego mamy właśnie program Trzeci Polskiego Radia, żeby się przekonać i sprawdzić. Sometimes I lie, Sometimes I convince myself that everything's fine. I'm such a good actress. When I say that I miss you, I miss you, I miss you, I think that I actually do. Then I almost forget there's so much messed up between me and you. If I close my eyes, I can't even see I'm in a fuck state of mind. This can't last forever. I want the attention, I want the affection. Then you take up all of my time. And besides the sex, there's nothing left. There is nothing left. Maddy Diaz, Nervous w programie Trzecim Polskiego Radia. To jest utwór, którym... No, nie. Pożegnam to się za chwilę kolejnym utworem. Natomiast ten utwór zwiastuje zakończenie dzisiejszych naszych przygód antenowych w programie Cztery Strony Dźwięku. Zachęcam Państwa do odwiedzenia profilu na Facebooku mojego, Łukasz Ciechański, bo tam pojawi się cała lista utworów, które były prezentowane w dzisiejszym programie. Na tej liście znajdują się również utwory, które dotychczas we wszystkich programach się pojawiły. To 14. edycja, po 30 kilka utworów na edycję, na odsłonę programu, zatem trochę tego tam jest, jest czego słuchać. Bardzo Państwu dziękuję. Za chwilę Roka Klasyka według Wiernika, czyli Marek Wiernik. Program dzisiejszy zrealizowała Zofia Kruszewska. Bardzo dziękuję, jak zwykle przyjemność ogromna. Małgorzata Łukowska jest wydawcą tego przedsięwzięcia antenowego, zwanego Cztery Strony Dźwięku. Łukasz Ciechański, dziękuję. Usłyszymy się, Szanowni Państwo, jutro o godzinie 19:00. Na dowidzenia rewolucyjny utwór Bella Ciao Partigiana. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao, o partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se...